نعم. الحديث الرابع حديث يأني كتك ملنقه عن عبد الله بن عمر الله عنهما كتك وهو هو عبد الله بن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيكم تومي صلى الله عليه وسلم نهى أمكتازا عن بيع كوزا الثمرة متوندا حتى يبدو مبكى متوندا هايو يذهيري صلاحها ككما قاك نهى أممكتازا البائع موزاجي والمشتري أنا أممكتازا موزي وتواويني البائع البائع ومانا يا kwa maana ya muuzaji walmushtaria kwa maana ya mnunuzi kwa wote wamekatazwa an Abdullah ibn Umar radhiyallahuhuma kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahuhuma anna hakika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha amekataza an ba'i kuuza athamara bi maana ya matunda matunda ya aina mbalimbali mfano kama vile an-nakhl wal-inab wa ghayrihima kama alivyosema Ibn Uthaymeen matunda ni mengi anasema amekataza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza matunda kwa matunda hapa inaingia kila tunda ikiwa tende ikiwa zabibu machungwa embe yani chochote na nasi si fenesi ndizi kila kitu amagali tunda basi hapa linaingia katika hadithi hii amekataza kuuza matunda mpaka yadhihiri hatta yabdua kama alivyosema shekhe bimaana hatta yadhhar mpaka yadhihiri matunda hayo salahuha neno salahuha ya kusudiwa kule kukomaa kukomaa bimaana salaha thamariha kwa maana lile tunda sasa limeshakomaa lilakli fima yukalu kwa yale matunda ambayo yanayoliwa kwamba limeshakomaa basi hili la kuliwa hili ndio watu wauziane na waljadnu fima yujna na vile vile matunda yale ambayo yanaweza yakawa yamevunwa lakini yakawa katika kuvunwa kwake yamevunwa yamekomaa na sio machanga yanasubiriwa yawive baada ya kwamba yamekomaa nam naha amekataza bwana mtume sallam albaia albaia kwa maana muuzaji amkataza asiuze matunda ambayo hayajadhihiri kukomaa kwake walmushtaria mushtaria ni mnunuzi kwa mtume amemkataza mnunuzi asije akanunua matunda ambayo yalikuwa hayajaonesha kukomaa matunda yale hadithi hii ndugu zangu waislamu na inofuatia mbele ni hadithi ambayo inazungumzia wakulima ambao wanalima matunda na vile vile inawazungumzia wafanya biashara ambao wauzaji wa matunda kwa sababu wakulima wako wengi wengi sana lakini kuna wale ambao wanalima matunda na kuna wale ambao hawalimi matunda kwa hivyo kilimo cha matunda mkulima mwenye kulima matunda basi hadithi hii na inofuatia mbele inamhusu mnunuzi wa matunda kwa sababu wanunuzi wa biashara wako wengi wananunua watu vitu vingi lakini kuna vingine si matunda mfano hiliki sasa kusema hiliki tunda hiliki ni spice karafuu ni spice tangawizi ni spice sasa matunda haya embe papai ndizi, zabibu, ni vitu vyote vinavyoingia katika matunda basi hapa ndipo ambapo bwana mtume anawagusa watu wa sampuli hii. Na miongoni mwa faida ya hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen ni tahrim ba'i thamara kabla budhuwi salaha, ni haram kuuza matunda kabla ya kudhihiri kukomaa kwake. Na katika maelezo mengine Sheikh Uthaymeen akasema katika faida, wadhahirul hadith, na udhahiri wa hadithi hii, iktibarun, ni mazingatio, kullu shajaratin binafsiha, je, kwamba kila mti uchunguzwe peke yake. Mtume anakataza pasiuzwe kitu tunda mpaka likomae. Je, kila mti tuuchunguze? Mtu ana shamba la eka 10-20 la machungwa, ana shamba sio la mipapai, ana shamba la maembe. Sasa twende mti mmoja mmoja tutazame kwamba matunda yamekomaa. Wakila pamesemwa hivi, idha dhahara salahu fi bustanin jaza ba'u aljamin, itakapodhihirika katika bustani kwamba miembe hii tayari imeshakomaa, haya nafikia kuiva iva, basi na maana shamba lote naweza ukauza. Sio lazima kila mwembe mmoja mmoja au mchungwa mmoja mmoja au mpapai mmoja mmoja unapekua. Mathali tayari kuna mapapai hapa, mipapai tayari ishakomaa, kwa hivyo inauzwa yote. Hii kauli ya kwanza. Waqila pakasema, idha dhahara fi naw'in jaza ba'du naw'un, itakapokuwa pamedhihiri aina fulani ya matunda, basi yatauzwa hayo hayo ambayo yalikuwa sampuli hiyo. Tuchukulie mtu ana shamba la eka 10-20, lakini ndani yake amechanganya kuna machungwa ndani yake, kuna mpapai ndani yake, kuna si matunda gani. Sasa basi itakuwa yanauzwa mapapai tu kwa sababu ndio yamekomaa. Maembe asema haya bado yanauzwa mapapai ni embe tu, tutasema hii miembe nini, mapapai bado hajakomaa, mafenesi hajakomaa. Kwa maana hiyo itauzwa kila tunda kwa aina yake kwa mujibu wa kukomaa kwake. Hii ni kauli nyingine. Akasema shekhe, wal aqrabu i'tibaru kullu shajaratin binafsiha in bi'a afradan, ama mazingatio ni kwamba kila mti utauzwa yale matunda yaliyokuwemo, ikiwa patakuwa panauzwa yani kila matunda ya sampuli yake. Wa kullu nami binafsihi in bi'a safaqatin wahida, na kila aina itauzwa kwa pamoja, kwa sababu mapapai yote tunayauza kwa pamoja. Almuhimu, Bwana Mtume SAW amekataza kuuza matunda mpaka yawe yamekomaa. Hadithi inofuatia huku mbele ndio inakuja sasa kufunga kazi. Hadithi al-hadithu al-khamis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna hakika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, amekataza, anba'i kuuza, athimari matunda, hatta tuzhi mpaka yawive, hatta tuzhi mpaka yawive. Tuzhi kwa maana ya kwamba lile tunda mpaka liwive, liwive kabisa. Kila pakasemwa, yani kwa maana kuna mtu akauliza asail akauliza, wama tuzi, nini hii tuzi, pamekusudiwa nini? Yani kuiva kumekusudiwa nini ya Rasulullah? Hatta tuzhi mpaka pawiwe, yani niwive, yani wama tuzhi, yani kuiva ni kupi? kwa matunda. Akasema, kal, akasema, hatta tahmaru, mpaka matunda yapige wekundu. Hatta tahmaru, mpaka hayo matunda yapige wekundu. Ndo manake tunda limefanya nini? Limewiva, ndo hapo ndipo pauzwa. Lakini katika riwaya nyingine imekuja ambayo haipo hapa katika sherhe, ameandika shekhe katika riwaya ambayo rawahu Imam An-Nasa'i min tariki Malik, katika njia nyingine ya Malik, imekuja kwamba wa fi sahihaini, katika Bukhari na Muslim, qulna li Anas, tukamwambia, kwa maana tukamuuliza Anas, ma zahuha, ehe, Bwana Mtume amekataza kuuza anba'i thamara hatta tuzhi. Je, nini huko kuiva? Hem, tuelezee kuiva kwa tunda ni kupi? Wa ma tuzhi ma nazuha, kuiva kwake tunda ni kupi? Qal, akasema, tahmaru wa tasfaru, ni tunda kupiga wekundu au tunda kupiga njano. Hapo sasa inafahamika kwamba tunda sasa lishafanya nini? Lishawiva. Kwa hiyo wekundu wa tunda na unjano wa tunda, hii itakuwa ni alama ya kwamba tunda limeshawiva, kama alivyosema shekhe, watabiina alamatu izhauha bilhumrat idha kanat dhati launi humur ahmar, yani alama ya tunda kwamba limewiva, tunda lile likiwa ni jekundu, basi naam, itapiga wekundu. Na alama ya tunda limewiva, kama tunda lile litakuwa ni njano, litapiga nini? Umanjano. Kuna fikiri hapa moja katika ufahamu wa kulifahamu kwamba tunda limewiva, basi ima itakuwa ni rangi yake nyekundu au rangi yake ya njano aghlabia, ingawa kuna matunda mengine bado yanakuwa katika kijani yashawiva, lakini mara nyingi sana. Tuchukulie mfano ndizi. Ndizi mahma kana zikuiva kwake ni ule umanjano wake. Ndizi inapokuwa katika mgomba wake inakuwa ni rangi ya kijani, rangi ya kijani kabisa. Lakini ikiwiva inabadilika, inakuwa rangi gani? Ya njano. Kunajua hii tayari imeshawiva. Sasa pale ndo Mtume anasema ndo pauzwe tunda lile. Manyingine hata embe, tulipoziona kwamba embe hii dodo kini ishapiga umanjano, hii ishawiva. Bwana dodo begani, nipe hii, kwa sababu hiyo hapo, hiyo hapo, kwa sababu unavutia ule umanjano wake, unasema hii itakuwa imeiva vizuri zaidi. Na matunda mengine mengine tena, haya wengine mpaka yapige wekundu. Almuhimu ni kwamba matunda hayauzwi mpaka yawive, na kuiva alama yake ima katika tunda kama la wekundu litapiga wekundu, ama tunda la njano litapiga njano. Hili ndiyo hadithi ambayo inokusudiwa katika makatazo haya, yani katika riwaya hii. Naha an ba'i thimar, amekataza Bwana Mtume sala salam kuuza matunda, hata tuzhi, mpaka yawive. Kila pakasemwa, wa ma tuzhi, kuiva kwake ni kupi? Qala, akasema, hata tahmarra, mpaka matunda hayo yapige wekundu, na katika riwaya nyingine tasfarra, mpaka apige manjano. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii qala bi maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, araaita, unaonaje, in mana Allahu thamara, ikiwa Allah atakapozuia matunda kukomaa kwake. In mana Allahu, ikiwa Allah atakapozuia athamara, atazuia nini? Kwa maana atazuia ule kukomaa kwake au kuiva kwake. Matunda yamezaliwa vizuri katika mwembe mzuri, lakini Allah atakapoyazuia yasiwive, yasikomae, araaita, unaonaje, in mana Allahu thamara, endapo Allah atakapozuia matunda hayo kukomaa kwake, bima yastahillu ahadukum, ni kwa jambo gani litakalohalalisha, bima ni kwa lipi, yastahillu ahadukum, litahalalisha ahadukum mmoja wenu, bimana litahalalisha mala akhihi, mali ya ndugu yake, bima ni kwa jambo gani, yastahillu ahadukum, litahalalisha kwa mmoja wenu, mala akhihi, mali ya ndugu yake, bimana kwamba ikiwa kutakuwa kuna ugonjwa, miti imepata maradhi, kama alivyosema shekhe, mana asalahaha, kwamba Allah amezuia kukomaa kwake matunda yale, bi'ahatin tusibuha, kutokana na sababu ya maradhi yakaupata yale ule mimiti. Miti nayo ina maradhi kama vile mwanadamu. Mara nyingine utaona mti unasinyaa tu, na matunda nayo yalozaliwa yanasinyaa. Ah bwana, mwaka huu bwana nipata na maradhi, mahindi yote hakukomaa vizuri, maembe yote, mapapaya yote, migomba yote bwana mwaka huu, kwa hivyo inapatwa na maradhi. Sasa ikiwa miti imepata na maradhi, na maana matunda hayakomai, hayawivi, sasa kitu gani ambacho wewe kitakuhalalishia mali ya ndugu yake? Bimaana kwamba tunda mpaka liwive uliuze utapata mali ya ndugu yako, lakini kama halikuiva na kuna nini, huwezi kupata mali ya ndugu yako. Almuhimu, hadithi hii imekuja kutoa haramu kabisa kabisa wa kuuza matunda ambayo hayajafikia katika hali ya kuiva. Nafikiri kama tulivyosema, hadithi hii inawalenga zaidi wale wakulima. Naam, zama zetu za sasa tunazoishi nazo, ambazo tunasema zama za teknolojia na watu wamekuwa zaidi kielimu. Kwa hiyo ikiwa ni hivi kwamba hairuhusiwi kuuza mpaka tunda liwive, tusubirie mpaka liwive, maana kiliwive. Maembe yako katika mti mpaka yawive, hayo yakomae, kazi nini tena? Ndizi mpaka zile katika mgomba ile zikomae, zishushwe. Kwani tufanyeje? Iko njia tunaweza tukarahisisha kuiva kwa embe. Kwa hiyo nipige moto tu, kuweza chumwa embe changa kabisa, hazijakomaa, zapigwa moto, zapepewa, wenyewe wanajua huko wakulima matapeli. Ndizi zapepewa, lakini siku hizi katika teknolojia za sasa ndizi zinapelekwa katika kontena. Kontena lile linakuwa tayari limesetiwa na ujoto wa aina fulani, kama vile unavyoona chumba kuna air condition, alafu katika air condition kuna ile hali kwamba unataka wewe ubaridi mkali sana au wakati kati au mdogo. Sasa na hiyo kontena nayo kuna ule ujoto ambao unaezia kwamba joto kali la katikati au joto kidogo kidogo. Kwa hivyo ndizi zinatiwa katika kontena zile, halafu inawashwa hita lile, sasa inawekwa katika ile size ya zile ndizi hizi. Basi inawekwa siku ya kwanza usiku, siku ya pili ndizi zinakuwa njano, inakuvutia hivi ndizi. Ndio hizi zinazouziwa. Bwana benya, nipe hiyo. Yaani watu wameshindwa kustahimili kwamba ndizi mpaka zile Allah azijalie zive zenyewe. Na ukizila tamu. Lakini moja katika jambo la ajabu kabisa, kama mtu atafanya upelelezi, kuna ndizi zinaitwa kisukari, kule viswani tunasema pukusa. Zile ndizi ukila na wali, basi ile harufu tu peke yake unashiba na wale. ndizi zako nne na wali wako, ah, mambo yanaenda. Nenda kanunue ndizi za kisasa. Bwana, hazina harufu. Kwa hiyo unakula alimradi umevutika na ile rangi yake na sukari nyingi iliyokuwemo ndani yake. Ndizi za pukusa ambazo hizi mpaka sasa hivi hazijaathiriwa na tatizo hili ni kwamba inaweza ikakaa nyumbani kwako siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mtondogo unaila. Lakini ndizi hizi ikikaa nyumbani kwako siku moja tu, siku ya pili tayari inabadilika, inakuwa nyeusi, au ukiila ndani utaona tayari ndani ishapiga weusi. Nini? Kwa sababu imelazimishwa. Halafu hizi ndizi hizi, ajabu kubwa, ndizi hizi za kisasa hizi zote rangi moja, sio kama mpeleleza hivi, zote zinakuwa rangi moja. Jamani, ndizi zinakuwa rangi moja. Ndizi zinapoiva hivi zinaanza kuiva zile za juu kule, zinateremka kidogo kidogo kidogo kidogo, mara utaambiwa bana, basi hazijaiva kwa sababu zimeiva hizi nusu, tusubiri hizi nyingine zote ziive katika mkungu. Hivi ndivyo. Lakini ndizi hizi zinaiva zote kwa pamoja, zote. Jambo hili ni jambo la kushangaza sana. Almuhimu, Allah anajua. Almuhimu, katika riwaya hii an Anas bin Malik radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, amekataza, an ba'i thimari, yani kuuza matunda, hatta tuzhi, mpaka yaive. Qila, pamesema, wa ma tuzhi, kuiva kwake ni kupi? Qala, akasema, hatta tahmar, mpaka matunda yapige wekundu. Qala, akasema, araaita, unaonaje, in mana Allahu thamara, ikiwa Allah atazuia matunda, manake kwamba atasababishia yani yasikomae, yasiwive kutokana na maradhi. Bima yastahilu, ni jambo gani litahalalisha ahadukum, tahalalisha kwa mmoja wenu, mala akhihi, mali ya ndugu yake, kuonesha kwamba haifai kuuza tunda ambalo lilikuwa bado halija katika hali hiyo. Naam, miongoni mwa faida ya biashara hii, ya hadithi hii, nasema shekhe, miongoni mwa hikma ambazo tunazoziona ni tahrimu ba'i thimari an-nakhili hatta tus'i, ni haramu kuuza tende vile vile mpaka ziwive. Wa alamatu izha'iha al-ihmrar, na alama ya kuiva kwake ni ule wekundu, au al-isfrar, au kupiga wanjano. Na jawazu ba'iha, inajuzu kuuza baada al-ahmirari, yani matunda hayo kupiga wekundu, au al-isfirari, au kupiga wanjano, katika hali ambayo sharat al-qat'i fil hali amla, ima ni mamoja katika kuyavuna katika matunda yake au makole yake au la. Kwa hiyo hadithi hizi mbili zinawalenga ndugu zetu sana, wale wenye biashara za matunda, wamche Allah, wasifanye ghishi. Mara nyingi watu wanafanya ghishi katika masala haya ya uuzaji wa matunda. Hadithi asali, si hadithi ya sita, an Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qala, amesema, naha, amekataza Bwana Mtume sa salam, an tutalaqa rukbanu wa an yabia hadhirun lilbadi. Hii tushasoma, hiyo sina haja tena ya kukariri. Kwa wale ambao wanafuatilia hadithi hii au yani darasa hili, ni hadithi ya pili katika mlango huu. Hadithi ya Abi Huraira anna Rasul sallam, tushasoma hii kwamba Bwana Mtume anasema, la talaqqa urukban, la talaqqa urukban, ndo hii hadithi imekuja vingine leo, naha Rasul sallam an tutalaqa ar-rukban. Kwa maelezo hapa hakuna haja tena kurudia kwa sababu tayari tushasoma. Wa an yabi'a hadiru lilbadi, katika hadithi hiyo ya nyuma bwana mtume amesema amekataza vile vile wala tanajashu wala yabi'a hadiru lilbadi. Haina haja kukariri maneno haya, tushasoma. Ila hadithi hii ya leo sasa, qala akasema, faqultu li ibn Abbas, nikasema kumwambia Ibn Abbas, nikasema kumwambia nani? Ibn Abbas. Msemaji hapa yasemekana alqailu alikuwa ni Tawus katika riwaya nyingine, iko riwaya nyingine alosema maneno haya anaitwa Tawus. Qala faqultu li Ibn Abbas, nikasema, yani huyu Tawus, nikasema kumwambia Ibn Abbas, ma qawluhu hadirun lilbadi, akusudia nini bwana mtume kauli yake, kwa maana mtu wa mjini asimuuzie mtu wa mashambani, ambao tulieleza nikasema sirudii tena kwa sababu tayari nilitoa ufafanuzi mkubwa hii hadhiru lilbadi. Sasa nini maana yake, amekusudia nini bwana mtume kauli yake hadhiru lilbadi, yani amekataza mtu wa mjini kumfanyia biashara mtu anotoka mashambani na bidhaa zake, akawajifanya yeye kwa maana ni mtu ambaye ni mwema na hivi na hivi, kumbe anamuuzia katika hali ambayo huyu muuzaji wa mjini anapata faida kubwa kuliko hata yule mkulima. Qal, akasema Ibn Abbas, la yakunu lahu simsar, ni kwamba huyo mkulima asiwe na dalali. La yakunu lahu simsar, asiwe na simsar, kwa maana simsara asiwe na dalali. Kwa hiyo aje sokoni ashusha matenga yake ya nyanya, gunia zake za vitunguu na karoti, auza, asiweko mtu ambaye wakati na kati, simsar kwa maana ya dalali. La yakunu lahu, asiwe na huyo mkulima libadi, asiwe na simsara, asiwe na dalali. Hapa tunapata istilahat ya kibiashara ambayo yafahamika hii, isipokuwa tutatoa maelezo yake rasmi kuhusu huyu simsara dalali. Udalali sasa hivi imekuwa ndio kazi miongoni mwa kazi za watu wa mjini. Vijijini si sana. Mara nyingi watu wa mjini wanapofeli katika maisha, basi mwisho anaangukia mtu kazi ya udalali. Haya, nini hukumu ya udalali katika Uislamu? Nafikiri hii ndio itakuwa maudhui ambayo itakayofuata katika hadithi hii, kwa sababu kama nilivyosema, kumuuzia hadhir lilbadi shatwa maelezo, lakini kuna kipengele hichi, la yakunu lahu simsara, asiwe na simsara. Naam, kwa ufupi tutaangalia haraka haraka kama tutamaliza au kama hatukumaliza, tutaanza juma lijalo, au kwa sababu ya muda bora tutaiakhirisha hii topic ya asamsara, yani udalali. Maudhui hii ya asamsara tutaiakhirisha mpaka juma lijalo, ijumaa ijayo, ambao tutaitolea maelezo kwa upana zaidi, kwa sababu muda wetu ubakia ni mdogo. Lakini kwa ufupi tu, asamsara udalali hiya tawassut baina albai'i walmushtari, udalali ni kule kuwa katikati baina albai'i ya muuzaji, walmushtari na mnunuzi, hii inaitwa asamsara. udalali. Kwa hiyo yule ambaye sasa yuko katikati, huyu ndio sasa tunaita, tunamuita simsara, dalali. Kwa hiyo tutafikia hapa juma lijalo inshallah, tutaanza kuangalia maudhui hii ya samsara ili tupate faida mbalimbali. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.